break each other's hearts, cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Getting to give back, isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? Not too many people Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of a tricky dicky. first time in my life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips. with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Program Trzeci Polskiego Radia. But all I've got is a phone. pain will pass in the meantime. You gotta find yourself a love that's gonna last. Step lightly, things will work out fine, nice and easy. All it takes is time, please believe me. I wish this song was yours instead of mine. Now don't be angry at what I'm telling you. I'd be happy if you would see it too. But in the meantime, you gotta find yourself a love that's true to you. But in the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. I told you, things don't work out fast, gotta go now. Forget about the past, but in the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. Now don't be angry at what I'm telling you. I'd be happy if you would see it too. But in the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. You gotta find yourself a love that's gonna last. You gotta find yourself a love that's gonna last. You gotta find yourself a love that's gonna last. You gotta find yourself a love that's gonna last. Autopromocja. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. Opowieść o izolacji, ale też o wspólnocie i potrzebie zmiany. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Sztuka napisana na konkurs Teatru Telewizji. Narracje nieobecne na scenę teatralną Trójki. Zapraszam. Julia Mark, reżyserka słuchowiska. W sobotę po 19:00 polecamy. Mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach. No, to świetnie się składa. Autopromocja. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Adrian Zandberg, poseł na Sejm, lider partii.